Unnskyld, de har ikke fyr. Fyr? Nei, dessverre. Unnskyld, har de fyr? Fyr? Nei, først ikke, altså. Nei, jeg har en spesietre veskningen. Nei, dessverre, jeg har ikke det, dessverre. Ja, det er fyrt, da. Unnskyld, har de fyr? Fyr? Nei, jeg røyker ikke. Nei, hva er det fyrt, da? Er det ingen som har fyr her, da? Hallo? Hør etter! Er det noen som har fyr her? Fyr her!